هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون พวกเขาคือผู้ที่กล่าวว่าอย่าบริจาคให้กับผู้ที่อยู่กับศาสนทูตของอัลเลาะห์เพื่อพวกเขาจะได้แยกย้ายออกไปแต่คุ้มครองแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินนั้นเป็นของอัลเลาะห์แต่ทว่าพวกมูนาฟิกีนไม่เข้าใจ ยะกูลูนะลัยรรจะนาอิลัลมะดีนะติละยุคริจันนัลอะอัซมินฮัลอะซัลวะลิลลาฮิลอิซซะตุวะลิรอซูลิฮิวะลิลมุอ์มินีนวะลากินนัลมูนาฟิกีนลายะอ์ลัมูน พวกเขากล่าวว่าถ้าเรากลับไปยังนครมะดีนะห์พวกที่มีเกียรติกว่าจะขับไล่พวกที่ต่ำต้อยออกจากนครมะดีนะห์ส่วนอำนาจนั้นเป็นของอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์และบรรดาผู้ศรัทธาแต่ทว่าพวกมุนาฟิกีนนั้นหารู้ไม ่ยาอัยยูฮัลลซีนอามะนูลาตุลฮิกุมอัมวาลุกุมวะลาอาวลาดุกุมอันซิกริลลาห์وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายอย่าให้ทรัพย์สินของพวกเจ้าและลูกหลานของพวกเจ้าหันเหพวกเจ้าออกจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์และผู้ใดกระทำเช่นนั้นชนเหล่านั้นคือผู้ที่ขาดทุน وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُفَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ และจงบริจาคบางส่วนจากสิ่งที่เราได้ให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าก่อนที่ความตายจะประสบแก่ผู้ใดในหมู่พวกเจ้าแล้วเขาก็จะกล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันหากพระองค์ทรงผ่อนผันให้แก่ฉันอีกชั่วเวลาเพียงเล็กน้อยเพื่อที่ฉันจะได้บริจาคและฉันก็จะอยู่ในหมู่คนดีทั้งหลาย วะลัยยุอัคคิรัลลอฮุนัฟซันอิซาจาอะอัจลุฮาวัลลอฮุคบีรุบิมาตะอ์มะลูน ตะอัลลอฮ์จะไม่ทรงผ่อนผันให้แก่ชีวิตใดเมื่อกำหนดของมันได้มาถึงแล้วแล้วอัลลอฮ์ทรงรู้ดียิ่งในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ